Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 stycznia, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Z nowym rokiem nowy budżet i środki na walkę ze smogiem, deklaruje wicepremier Morawiecki. Kilkupiętrowy budynek zawalił się w Stambule, nie żyją dwie osoby, w tym dziecko. Jeśli na ferie do Zakopanego, to tylko koleją, bo węzeł w Poroninie dopiero za 2 lata. Smog, który dusił przez kilka ostatnich dni, powoli odchodzi w niepamięć, ale rząd dmucha na zimne i przygotowuje specjalne rozwiązania, które mają w przyszłości zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówił w TVP Info, że na walkę ze smogiem w budżecie na ten rok są przewidziane środki. My przyjęliśmy szereg różnych bardzo ważnych działań. Na przykład zmiana rozporządzenia dotyczącego jakości kotłów. Ono spowoduje, że tylko kotły, które emitują dużo mniej szkodliwych substancji, będą mogły być dopuszczone do obrotu. Następnie elektromobilność albo bardzo ważny program, który właśnie przyjęliśmy też na Komitecie Ekonomicznym, termoizolacja dla budynków. Na to, jak samorządy radzą sobie z tak zwaną niską emisją, skontrolował NIK. W raporcie znalazło się 9 śląskich miast, jak się okazało, najefektywniej ze smogiem walczy Częstochowa. Najważniejsze wnioski kontroli trafią do właściwych organów, mówił w Katowicach prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Do ministra środowiska zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie w porozumieniu z ministrem energii i ministrem rozwoju standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz określenie minimalnych wymogów jakościowych dla paliw stałych. Teraz poprawę jakości powietrza zawdzięczamy pogodzie. Wieje, spadł śnieg i śnieg z deszczem. Kilkupiętrowy budynek zawalił się w Stambule. Nie żyją dwie osoby, w tym dziecko. Kilkanaście osób odniosło obrażenia. Ekipy ratowników z psami przeszukują ruiny. Agencje informują, że poważnie uszkodzone są okoliczne budynki. Według władz lokalnych budynek, który runął na przechodniów, od 2 lat był pusty, przeznaczony do rozbiórki. Stany Zjednoczone nie dostały oficjalnego zaproszenia na rozmowy pokojowe w sprawie Syrii, mówi rzecznik Departamentu Stanu Mark Toner. Mają one rozpocząć się 23 stycznia w stolicy Kazachstanu, Astanie. Przy negocjacjach mają być obecne Rosja i Turcja. O udziale Stanów Zjednoczonych w rozmowach poinformował wcześniej rzecznik prasowy tureckiego prezydenta Recep'a Erdoğana. W ciągu minionego miesiąca Rosja i Turcja pośredniczyły we wdrażaniu rozejmu w Syrii. Rozejm wszedł w życie na początku roku, ale walki trwają. Syryjska wojna domowa, bardzo krwawa, trwa od niemal 6 lat. Ocenia się, że zginęło w niej co najmniej 300 tysięcy ludzi. 30 dodatkowych pociągów i więcej informacji dla pasażerów. W taki sposób kolejarze szykują się na ferie, które rozpoczynają się w 5 województwach. Wzmocniono połączenia do górskich miejscowości wypoczynkowych. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak, specjalna oferta czeka dla tych, którzy wybierają się do Zakopanego. Do stolicy Tatr będzie docierać 6 pociągów, w tym 4 kursujące codziennie. Skorzystają z nich m.in. mieszkańcy Trójmiasta, Szczecina, Poznania, Warszawy, Częstochowy czy też Krakowa. Warto rozważyć podróż koleją, bo Zakopianka na pewno będzie się mocno korkować. Z pomocą przyjdzie, ale dopiero za 2 lata, węzeł w Poroninie. Kluczowa inwestycja drogowa dla Podhala. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ślisko na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i na Pomorzu. Śnieg sypać będzie głównie na południu, w Bieszczadach spadnie go najwięcej. Przeważnie od -3 stopni do -1 stopnia, tylko na wybrzeżu około 0. Jutro na zachodnim wybrzeżu burze, ale tam najcieplej, do +2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego saksofonista Cezariusz Gadzina z Polską Orkiestrą Radiową w nowym utworze Macieja Małeckiego Poemat jesienny. W programie również utwory Aleksandra Zarzyckiego i Romana Palestra. Całość pod batutą Michała Klauzy. Niedziela, 15 stycznia, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lamenty i odmęty. Living on my fantasies, open on the galaxies, living out my fantasies with you. You are my sequin prince, coming to my rescue. We're on the planet Marella, in the upper regions of my mind. You'll chase the space dragons away, and come back home for the day. And maybe here you will stay. My silver star, I come in at the Arcadia. He takes me places I've never been. In his space flash little scene, and everywhere I'm seen in his arms. Oh, I'm just living out my fantasies, up and down my galaxies, living out my fantasies. Dobry wieczór, Monika Brodka. W piątek, tygodnie koniec i początek na tarczy. Kilka minut po 10:00, lamenty i odmęty. Cotygodniowy program radiowy ze mną w roli głównej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek poświęcę piosenkom tanecznym, czyli wracamy do cyklu Tańczę Inaczej numer 2, ale dzisiejszy program to bardziej takie pląsy niż jakieś ekstremalne wygibasy. Usłyszeliśmy na początku utwór pod tytułem Living Out My Fantasies i będzie dużo takich bujających dźwięków w dzisiejszym programie. Teraz zapraszam do wysłuchania utworu Bobiego Womacka Please Forgive My Heart. I could try, say I'm sorry, but that won't be quite enough to let you know pain that I feel, and it just won't let up. Oh, it feels like the sky is falling and the clouds are closing in. The problem lies anywhere in there. I'm a liar. I'm in a dream. Going my way. Nothing to rely on. It lingers, lingers without a sound. Yasuko Agawa LA Knight, czyli drobna Japonka, która wraca z Tokio prosto do LA na pląsy takie, jak dzisiaj nas tutaj czekają. Ta audycja jest dlatego, że jest bardzo zimno i wszystkie kości mamy zmarznięte, więc to tak jest połączenie czegoś muzycznego, z odrobiną gimnastyki, czyli wszystko dobre dla zdrowia i dla uszu dzisiaj będzie. A teraz utwór pod tytułem Le Cornichon, Nino Ferrer. De la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons. Ja bardzo lubię ten utwór, bo jest on połączeniem takich muzycznych wygibasów ze wszystkimi produktami spożywczymi, które ja bardzo lubię. Chociaż kwaszone chyba zdecydowanie bardziej niż korniszony. Teraz będzie set Animal Collective i Death in Vegas. Open up your, open up your, open up your throat and let the all of that time, all of that time, all of that time go. I know it sucks that daddy's dumb, but try to think of what you want. You got to open up your, open up your, open up your throat. Man! Open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your throat. Open up your, open up your, open up your throat and let the all of that time, all of that time, all of that time go. I know it starts at daddy's dumb and try to think of what you want. You got to open up your, open up your, open up your throat. Yeah.

Kolejna artystka zabrała mnie w podróż sentymentalną do czasów mojej młodości i pierwszego telefonu komórkowego, którym była Nokia z zieloną obudową i z malutką antenką, i bardzo tęsknię za długimi popołudniami i za graniem w węża. Muszę przyznać, że żałuję, że w moim telefonie nie ma węża i nie mogę sobie w niego pograć. Będzie to artystka, która nazywa się Princess Nokia. Bardzo rzadko gramy hip-hopowe klimaty w lamentach, więc teraz pojawi się właśnie ona, księżniczka Nokia, która w zeszłym roku koncertowała w Warszawie i prześladowała nas w garderobie trasy Clashes Tour z wszystkimi dziewczynami. Pląsały przy Princess Noki z krótką antenką. Gramy! Guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model. Come and get me. Step the resi up. Don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty. I go locomotive. Chitty chitty. Bang bang. Gold hoops and a name chain. 10 boots are like Fort Rains. Missy Elliott can't stand the rain. You lame, playing the same games. Little titties not so damn pretty. Staircase in a crack filly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Bop bop bow. Blue's Clues. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, baby fat. I be where the ladies at. Who know how to shake it fast? We gon' spit that brazy trap. You know that I take it back. I'm spitting the illest man. Yeah, ho. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, make it clap. She with it to set it back and give you the fire track. Y'all watch what gon' happen next. Who that up in the north? Dennis Rodman the court. When I step up in the function, it's a party, of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my heart, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. He's so in love, he think it's a spell. There's levels to magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's Naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you gon' need my army. A room full of girls and we acting real rowdy. We'll be right back. Deck Chairs Overboard. Zespół z Australii z lat 80., któremu nie do końca się udało, aczkolwiek ja bardzo lubię ich utwory i kręcąc się właśnie na krześle biurowym z kółkami, mocno tutaj podrygiwałam i pląsałam w rytm ich muzyki. Zupełnie nie wiem, dlaczego im się nie udało. Wszystkie cztery piosenki, które nagrali w swoim życiu, naprawdę są świetnymi utworami i mają mocny hitowy potencjał. Może jeszcze kiedyś wystrzelą z tych krzeseł biurowych prosto na listy przebojów. A teraz będzie zespół o nazwie Czarne Lody, czyli Hela do Negro. A do jakich utworów Państwo lubią pląsać? Proszę napisać mi całą listę tych piosenek na adres mailowy lamenty@polskieradio.pl. Ostatnio zastanawiałam się, jaka jest moja trójka takich wykonawców czy utworów, do których zawsze poderwą mi się kończyny. Na pewno jest to Michael Jackson we wszelkiej postaci oraz utwór zespołu Salt and Pepper Push It Real Good. A teraz skręcamy bardziej w klimaty R&B, bo R&B po nocach mi się śni. Yeah. up your hush to kick it you tonight. There's a party going on. I know it's gonna be jumping. I call the VIP and let them know I'm coming. Now I'll be there in the freshest wear, getting nothing but a thing to make. I just wanna have a good time, relax my mind, and maybe creep with something fine. You know, you know. Let's play. Now you know how we do it. It's just the way. Players play. Oh, every day, all day. Yeah. When I pull up to the joint, the ladies stop and point. What's your name, pretty lady? Don't be acting shady. I like your style. Oh, yes, I do. Did you for a while? It's just a party. Girl, don't hurt nobody. Let's just have fun. I just wanna have a good time. Relax my mind. And maybe creep with something. My brightling. Every time I bust a rhyme, it remains raw to the core. No rules, I'm breaking the law. Who brings the ruckus? Death squad's in charge. Don't ever think about playing my entourage. A real Monday, get this real Lex whippers, Benz whippers, Land Cruise whippers. It's hard to hit his mind the business. Way. Play. Play. Every day, all day. Play. Bardzo żałuję, że musimy kończyć już dzisiejszy program, bo mocno tutaj się rozhulałam przy tym zielonym stole i moim krzesełku biurowym, ale pożegnam się bardzo ciekawym utworem. Proponuję teraz zapiąć pasy, bo jest to, jakbym powiedziała, moja koleżanka, mocno wygrzana piosenka. Ktoś dorwał się do syntezatora i wykręcał go we wszystkie możliwe strony. Ja się z Państwem żegnam. To były Lamenty i Odmęty, Monika Brodka, tymi pląsami styczniowymi. Co mogę powiedzieć? Czy coś się rymuje z tymi pląsami styczniowymi? Nie, nic się nie rymuje. To może ja się już pożegnam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia!